wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 maja, jest 19. Michał Krzerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce jest 195 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Polska akcja humanitarna pomaga we wschodniej Ukrainie. Francuzi otwierają restauracje i parki. Można już zrobić zakupy w centrach handlowych. Ministerstwo Zdrowia informuje o 195 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie dziś potwierdzono 416 przypadków, 10 osób zmarło. Od początku pandemii zakażenie koronawirusem potwierdzono ponad 23,5 tysiąca osób, 1061 zmarło, a wyzdrowiało ponad 11 tysięcy ludzi. Od dziś restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. To ważny element powrotu do działalności hoteli i pensjonatów. Część obiektów nie została wcześniej otwarta właśnie ze względu na obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu. Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Justyna Szostek zaznacza, że w hotelach konieczne jest zapewnienie gościom wysokiego standardu obsługi. Bez tego klienci są mniej zainteresowani ofertą hotelową. Nie ma jeszcze basenów uruchomionych, zabiegów spa, pomalutku to będzie jakby wracać, natomiast na hotel to jest kompleksowość. Płaci się nie tylko za sam nocleg, ale i za coś więcej jeszcze. Natomiast ja wierzę w to, że hotele też pomału będą wracały w krąg zainteresowania. Za tydzień od 6 czerwca w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie i kluby fitness. Według operatora wiat przystankowych plakaty dotyczące ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zostały zawieszone nielegalnie i zostanie zawiadomiona policja, informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Karolina Gałecka. Chodzi o plakaty Ewangelia według Łukasza Esz, które pojawiły się na kilku warszawskich przystankach w nocy z czwartku na piątek i były wymierzone w ministra zdrowia. Sprzeciwiamy się mowie nienawiści i tego typu nielegalnym działaniom, podkreślono w komunikacie miasta. Dziś szef KPRM Michał Dworczyk zaapelował do Rafała Trzaskowskiego o to, by nie pozwalał na hejterskie, nienawistne grafiki na przystankach autobusowych. Niemal 200 osób na wschodzie Ukrainy dostanie żywność od polskiej organizacji. Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła właśnie dostarczanie paczek dla mieszkańców obwodu donieckiego. Wielu z nich pilnie potrzebuje pomocy. Polska Akcja Humanitarna chce dotrzeć do wsi w Donbasie, które są położone niedaleko niedawnej linii frontu. Gdy pojawił się tam koronawirus, lokalne władze wstrzymały kursowanie autobusów. Jak mówi Helena Krajewska-Spach, rejon ten jest w efekcie odcięty od świata. To są w zdecydowanej większości ludzie w podeszłym wieku, często z niepełnosprawnościami, więc dla nich taka paczka oznacza miesiąc bez martwienia się o to, skąd wziąć produkty na kolejny posiłek. Sytuacja jest tam teraz szczególnie trudna, ponieważ zamrożenie transportu lokalnego w zasadzie uniemożliwia nie tylko pobranie emerytury czy pieniędzy z bankomatu, ale też utrudnia skorzystanie z porady lekarza czy dojazdu do szpitala. Pierwsze paczki dotarły już do mieszkańców Donbasu. Pach zapowiada też pomoc psychologiczną dla Ukraińców. Francja otwiera restauracje i parki. Można już zrobić także zakupy w centrach handlowych. Kina na razie muszą poczekać. Jest lepiej niż sądziliśmy. Tak sytuację ocenił francuski premier i od 2 czerwca zapowiedział otwarcie restauracji, kawiarni i barów. Mieszkańcy Paryża i regionu stołecznego tłumnie wylegli do niemal 500 parków i ogrodów znajdujących się w stolicy i Ville de France. Cieszą się z słonecznej pogody i temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza, ale przestrzegają przepisów sanitarnych, noszą maseczki i zachowują zalecany dystans. Parki są patrolowane przez policjantów na rowerach, którzy pilnują przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 2 dni temu premier Edouard Philippe, zapowiadając zniesienie większości dotkliwych ograniczeń, ostrzegał. Wiosna i chyba jeszcze w większym stopniu lato sprzyjają większej swobodzie, a to może doprowadzić do powrotu epidemii. Od dzisiaj czynne są także po 2,5-miesięcznej przerwie paryskie domy handlowe, z najsłynniejszym z nich galerii Lafayette na czele. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Pum, pum, pum. Hertha wygrywa 2-0, a Krzysztof Piątek trafia w drugim meczu z rzędu. Tym razem Il Pistolero dostał od trenera Bruno Labbadii prawie pół godziny. Zameldował się na boisku przy stanie 1-0 i wydawało się, że te szanse zmarnuje. Jednak w praktycznie ostatniej akcji meczu Czech Darida urwał się obrońcom, wyłożył piłkę Krzyśkowi, a ten strzelał już w trudniejszych sytuacjach. Podwyższył na 2-0 i było po meczu. Pistolety znów zostały odpalone. W pozostałych spotkaniach 29. kolejki Bundesligi Mainz 0-1 przegrało z Hoffenheim, Wolfsburg

Bardzo szkoda. I jak zawsze w takich przypadkach jest jedna płyta, która pomaga. Jest pokarm. Ta wspaniała płyta powstawała przy Myśliwieckiej, pewnie nikt nie przypuszczał, jak bardzo uniwersalna będzie po latach.

tej płyty, która powstawała prawie przez rok w naszym trójkowym studio, wówczas jeszcze nie imienia Agnieszki Osieckiej, ale po prostu M1, wyniknął kolejny album o bardzo mocnym tytule. Mamy broni ani żadnych szans. Żyjemy w lesie, który nie jest nasz. Pokój jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Mamy dzieci, co obronią nas. Najniższy oddział świata, ty i ja. Dobrze jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. Z oddziałów świata. Nie jestem w stanie z przeróżnych powodów odpisywać dzisiaj na Państwa maile, ponieważ radiowy mail lista osobista jeszcze nie działa, natomiast jakimś cudownym zrządzeniem losu obudził się Facebook tego programu. Prosimy korzystać. Teraz wspomnienie z Osieckiej.

this is the sea. That was a river. This is the sea. That was a river. This is the sea. Prawie dokładnie 4 lata temu. Jeszcze jeden fragment tego wspaniałego występu dziś w programie. A teraz z cyklu Piosenki dla przyjaciół. Też o rzece, ale innej. Thank you.